Són una família molt especial. Que som els Pere i jo, i tenim l'oportunitat de fer una cosa única a la vida. Desbancar un casino. I saben com fer-ho. Basat en fets reals. Estrena a televisió. A TV3 és la gran pel·lícula de divendres a la nit. Right.